Maarifa kutoka babu. Yani bila naanza kumziki kwa kauliza, ni mziki gani? Mimi nikasema na jana wakanambia, kwa ajili yana. Nikamwambia jamii wakanambia, kweli utaua. Ila sawa wote na nyasi ndio kweli wasiojua. Nikawazima nikasimama wima, Mungu ndo mpaji. Niamini bora peke yangu kuliko ndugu wa zungaji. Na misha bila idadi, maana ni kweli bila jihadi tu. Nikukamwa nyuma kisha katarajia maji wakatosa bana. Wakiamini nitasota mwana. Mimi nikapita kwa pengo maana kiukweli nilikosa mwanya. Na sikuchoka jamaa. Ya kweli eleza vigo. Bana, ingumu sana bana, legeza kuna ona kivumbi na jasho ni hatari cheki. Ya kwa tari echi, wala wajari zetari. Mekweli mziki una mengi, paka kutamba sebene mkatae cheki. Wapo embamba paka wanene mtifaye benzi. Shantilago, usichane sana ukajifanya umekami. Basi legeza kidogo, mixa utani mafungi weka mauna tani. Legeza kidogo. Waya marifa na mahuni. Legeza kidogo. Nikita matempu na imilengu kwa che. Legeza kidogo. Nilifundishwa kwamba ribiki mafungu saba. Shuli na yona kwenye mziki majungu baba. Kwa uchungu sasa memidi mavitu ni etoni. Na kwenye kili nywele basi kila prosinyoni. Na mfunguka unaibuka wenye habari za uzushi. Sotaji majida hii ni habari kwa kufuwa tazari ni kanyu. Ti manani kwere oye. Siku zote mwenye kihere here apewi pole. Legeza kidogo tupige pesa we mundu. Yoni kamini kweli njia uonesha tabia ya mtu. Na somo na sina mgomo maripa. Sina promo kamua kufunga hadi wakaisi sina mdomo. Ndo haya naeleza hapa. Niliwakumbatia wale sioweza kuangata. Sikucheza au kueleza kwa story na genga tupu. Nichomini ni kwamba mpira magoli chenga mpira. Chane sana ukajifanya umekami. Kasi legeza kidogo. Mixa utani mafundiwe kama unatani. Legeza kidogo. Kwa ya marifa na mafundi. Legeza kidogo. Mikita matempi na imilengu kwa shi. Kwa muwe kwa hii hali. Mana unaweza ndo alinambia madi hali. Hiya baris wache kipite kenge ubongoni. Kapanga maneno mani na vita wanzia mdomoni. Be you, be the change, be the game. Alinambia farifu marifa na kona sehemu. Unawezo majudi Mungu yuko ataleta mechaji. Love you man. Bado vimekaza mbuzi kamgata mchungaji. Na kama kufanya nafanya kahivi tu nikifanya tu juu ya bizi. Wapena snail na wamini juu ya kiki juu ya shabiki. Demo kafamu na hiki jehazi la upendo za misho na wimbi la unafiki ni marifa. Amyelewa kwani kwa vinega mista tu ila subwa wasafi ni Rayvanny. Wajeongea kwani hawajajua ntakupa ukweli. Mapenzi ugonjwa na usipo kaza unakupa kweli. Chane sana usichane sana ukajifanya umekami. Basi legeza kidogo. Mixa utani mafuniwe kama unatani. Legeza kidogo. Waya marifa na mafuni. Legeza kidogo. Maarifa legeza kidogo. Yeah.